Красотата на живота. Съборна беседа от учителя, държана на 2 юли 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера. Евангелие от Матея, 12 глава. Размишление. Защото който прави волята на Отца Моего, който е на небеса, той ми е брат и сестра и майка. 50 стих. В добрия и разумен живот красивото е любовта. В добрия и чист живот красивото е мъдростта. А в добрия и светъл живот красивото е истината. Поддържай красотата на любовта. Поддържай чистотата на мъдростта. Поддържай светлината на истината и ще бъдеш винаги радостен и блажен, защото Бог пребъдва в тях. Любовта със своята красота изпълва целия божествен свят. Мъдростта със своята чистота прониква цялото битие. Истината със своята светлина държи в свобода всички същества в божествения свят. Обичай любовта, обичай мъдростта, обичай истината. Нека те бъдат светилници на душата ти, защото чрез тях Бог се изявява на онези, които го търсят. Призовавайте Бога в любовта, призовавайте го в мъдростта, призовавайте го в истината. Само така ще чуете тихия глас на Неговия дух да говори на вашия дух, да говори на вашата душа, да говори на вашия ум, да говори и на вашето сърце. Благостта на Бога винаги пребъдва в Неговата любов, в Неговата мъдрост, в Неговата истина. Чрез тях се изявява Неговата безгранична благост. Служете на Господа с любов, служете Му с мъдрост, служете Му с истина, и ще имате живот, светлина и свобода. Красотата на любовта, чистотата на мъдростта и светлината на истината да пребъдват във вас. Пребъдете в тях, за да пребъдат и те във вас. Те са новият живот, който Бог изпраща в света. Духът Божий иска милост, а не жертва. Съборна беседа от учителя, държана на 2 юли 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера.